geldiğin zaman cehalet mazerettir ama her yerde, herkese, her meselede değil. Anlatabildim mi? Fakat umum manada cehalet mazerettir. Fakat bunu da mutlak alıp herkese, her yerde, her meselede değil. Bu birinci şey. Önce insanların umuman mükellef kılındıkları, bu mükellef kılınmada bütün insanlığın eşit olduğu, aralarında hiçbir fark olmadığı meseleyi bilmek gerekir. Bunu anlatabildim mi? Ha. Bu da nedir? Fıtrat. Fıtrat dediğimiz olay, insanlardan Allah'ın ilk aldığı misak, ahit şey. Bu bir. Şimdi burada misakı Elesi Rabbikum derken tarihlere evet diyorlar. Allah Rabbine misak alıyor. Bu bir. Burada Rabb'lıktaki Rabb'ın umumu manasının bir hususiliğinde yürürlük kazandırır kendisine. Nasıl? Rabb ne demek? Kelime manası değil. Rab dediğin zaman Rab bir tarifiyle, müsemmasıyla tarif edilen bir Rab'dır. Önce bir, Rab yaratıcı olandır. İki, arkasından hemen gelen Rab rızıklandırandır. Üç, arkasından gelen yaşatan ve öngörendir. Anlatabildim mi? Rab dediğin zaman bunların hepsiyle Rab bilinir. Ve bu yani meyalda da insanın ilk sorumlu tutulduğu rububiyetten dersen umumu değil. Rububiyetin halıklık sıfatından sorumlu tutulur. Bu nereden çıkar? Rabb'ı ismen bilip müsemma yönüyle tanıma eyleminin birbirinden ayırt edildiği noktada hissedilir, bilinir. Demek Muzaffer'e de sorduğum soruda bu mevzuda ilk misal aldığımız yer neresidir? Buna diyoruz ki şimdi biz bu Kayseri'deki şuruklara yapılan bantlarda var. Allah-u Azze ve Celle'nin indirdiği vahiylerin hitap seyrine, muhatap edildiği topluma hitap etme üsluğuna bakarsan umum peygamberlerin davetleri uluhiyet tevhidi merkezidir. Bak uluhiyet diyor. Ama buna rağmen aralarında Musa, İbrahim ve Musa gibi aleyhissalatü vesselam davetleri rububiyet tevhidi merkezde olanlar da var. Değil mi? Mesela Nuh'un daveti uluhiyet merkezidir. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti uluhiyet tevhidi merkezidir. İsa'nın daveti uluhiyet tevhidi merkezidir. Salih Aleyhisselam'ın uluhiyet tevhidi merkezidir. Şuayb Aleyhisselam'ın uluhiyet tevhidi merkezidir. Hud Aleyhisselam'ın uluhiyet tevhidi merkezidir. Ama İbrahim ile Musa'nınki rububiyet tevhidi merkezidir. Şimdi bu ifadenin izahı bu oldu. İfade neydi? Vahyin umumi seyrine, kendisine muhatap edildiği kavme inen vahiy, hitap ediş şeklindeki seyrine bakılırsa, peygamberlerin davetinin seyrine baktığında, umum peygamberlerin daveti uluhiyet merkezidir. Ama buna rağmen içlerinde İbrahim, Musa gibi daveti rububiyet tevhidi merkezde olanlar var diyoruz. Şimdi burada bir ayrım var. Ama yine buna rağmen umum peygamberlerin davetleri uluhiyet tevhidi merkezde de olsa ümmetlerine hitap üslubunda rububiyet tevhidini hatırlatmalar var. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dediği gibi. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara kendilerini kim yarattı, kimin yarattığını sorsan Allah yarattı diyor. Onlara sor bak gökten yağmur yağdıran yerden rızıklandıran kim, malikül mülk kim, muhyil mülk kim, müdebbül emir kim derdi. Yani diye sorarsan muhakkak Allah diyecekler. Bu rububiyet tevhidinin hatırlatmalarıdır. Madem bunları biliyorsunuz da Allah'a ortak koşmaktan korkmuyor musunuz? Tipinde geliyor hitaplar şimdi. Bu meselede bizim ilk örnek aldığımız İbrahim Aleyhisselam'ın davetidir. Şimdi Nuh'un Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar saydıklarımın seyri ümmetiyle olan müşkilatlarla başlıyor değil mi? Ama İbrahim'in önce kendisiyle başlıyor. İbrahim yıldızı görüyor, bu Rabbim diyor. Bakınca böyle Rab olmaz diyor. Ayı görüyor, işte Rabbim bu diyor. Bakınca böyle Rab olmaz diyor. Güneşi görüyor, ha bu daha büyük, işte Rabbim budur diyor. Güneş batınca bu da Rab olmaz diyor. İbrahim'in bu sözünün seyrinden ilk anladığınız nedir? İbrahim, Rabb'in varlığını biliyor. Ki arıyor. Bu araması, tanıması için tanımak istiyor Rabb'in kim oldu. Bu bir. Bunu anlatabildim mi? İbrahim bir Rabb'in varlığını biliyor. Bu varlığını bilme neyden? Fıtrattan. Herkes de bu eşittir. Fıtrat neydi? وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ İbrahim Allah Azze ve Celle Adem'in sulbinden yıllar âlemine bütün zürriyetini çıkartıyor. Onları karşısına dikerek aleyhlerinde kendilerini şahit tutuyor. Ben sizin Rabbiniz değilim. Evet sen bizim Rabbimizsin. Bununla rububiyet tevhidinin tamamı bütün insanlara hüccet olarak ikame edilmesi eşittir. Herkes burada eşittir. Ve sorumludur. Bunu şimdi gündeme getirdiğinde umum insanları eşittir. Birinin birinden farkı yoktur. Bunu bilmeyenler kafirlerin bazı sorularına muhatap olduklarında haşa Allah'ın bu tip insanları muhtelif belde ve yerlerde imkanlara bazı imkansızlıklara dönük, imkanlara dönük yaratmasını eşitsizlikle misallendiriyorlar. Yani benim şimdi Türkiye'de yaratılmamla Kuzey Kutbu'nda birisinin yaratılmasının sahip olduğu imkanlar nispetiyle bir eşitsizlik olduğu görülmez mi? Buna biz şimdi anlasınlar diye eşitsizlik diyoruz. Buna eşitsizlik demiyoruz biz, farklılık diyoruz. Çünkü Allah'ın insanları yaratmasında, ihsanında eşitlik diye bir mefhum yoktur. Kadınla erkek arasında bir eşitlik mefhumu yoktur, adalet hakikidir. Şimdi o şöyle dese, benim Kuzey Kutbu'nda yaratılmam, benim Hristiyan olmam, senin orada yaratılman Müslüman olmam. Suçum ne? Gibi bir söz söyleselerdir. Bu fıtri meseleyi anlamazsan doğru cevap vermen mümkün değil. O kutuplardaki adam önce asıldan sorumlu. Bu kainatı bir yaratan var. Beni de yaratan odur. Beni ancak doğru yola o ile ulaştırır dese bu sözünü kurtarır. Ama Türkiye'de beni bu söz kurtardı. Adaleti gördün mü? Bir farklılık var ama bir adalet var ortada. Sorumluluk bildiğin ispette şimdi. Beni bu söz kurtarmıyor, onu kurtarıyor. Birinde şirk olduğu halde yani birisi ondan daha fazlasını yaptığı halde kurtulmuyor, birisi bir sözle kurtuluyor. Aynen İbrahim'e ay Rabbim demesine şirk diyemeyeceğimiz gibi. Ama birisi şu ortamda ay benim Rabbim der desen Allah'ı diker. Anlatabildim mi? Şöyle dursana biraz seyir. işte. Anlatabildim mi şimdi Ramazan? Şimdi bu minvalden ileri gidince İbrahim bakıyor ki aklından bu bulunmayacak. Hemen arkasından diyor ki Fatır-ı Semavat bu kelimeyi kullanıyor. Yeri göğü yaratan ancak bana doğru gösteriyor. Neyle? Vahiyle başlıyor. Buradaki sorumluluk vahiyle başlar. Buna da biz ikinci misal diyoruz. İkinci misaki idrak eder, birinci misaktaki avantajı kaçırır. Bunu anlatabildim değil mi? Ha. Birinci misak, ikinci misak, ikinci ahd sözleşmeyi idrak eden birinci misaktaki avantajı kaybediyor. İş gidiyor şimdi. İkinci misak vahiy ile başlıyor. Şimdi toplumda Kur'an'ın seyri de böyle. Birinci misak dediğimiz fıtrata dönük müşkülatı olanların müşkülatlarına cevap da fıtridir. Katiyen vahye dönük değildir. Kur'an'ın seyrine bak şimdi. Yasin suresinde birileri diyor ki bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek? Bak şimdi. Buradaki müşkülat nerede? Yaratmada. Şirde. Bu cevabı Allah veriyor. Normal olarak bu sorunun cevabını Allah veriyor. Normal olarak bu sorunun cevabını Allah ben demesi gerekmez mi? Ama bak Allah ben değil. Ne diyor? Bunu ilk defa kim yarattıysa ikinci defa da yaratacak. Akla hitap ediyor. Müşkülat fıtri, cevap fıtri. Vahye dönük olmaz. Şimdi aynı anda görüyorsun, Musa Firavun'a yollanılıyor. Ne diyor Firavun'a? Ben âlemlerin, âlemlerin Rabbinin yolladığı elçidir. Firavun ne diyor? Âlemlerin Rabbi da kişi. Çünkü orada kendinin Rab olduğunu iddia eden var. Musa anlatmaya başlıyor. Nasıl anlatıyor? Yeryüzüne hakim olan kanun indiren demiyor bana. Seni hiç yoktan topraktan yaratan, yaşatan, hayat veren ve tekrar oraya döndürecek olan. Rabb'ın ilk tarifi, Rabb'ı tarif ediyor ama Rabb'da bu Rabb'ın ilk tarifi olan halıklık sıfatını gündeme getiriyor. Başka bir şey gündeme gelmiyor. Akabinde başka Taha'dakinde seni topraktan yaratan, ya da rızıklandıran ve yaşatan, Rabb'ın tarifiyle başlıyor. İbrahim Aleyhisselam zamanında da müşkilat oluyor. İbrahim putlara giriyor. Değil mi? Tutuyor baltayı en büyüğünü, artık keseri en büyüğünü omuzuna atıyor. Bakıyorlar kırılmış hepsi. Ola kim yapar, kim yapar? Valla bir delikanlı vardı. O ilahlarımız hep kötülükle anardı. Yapsa hepsi o yapar diyorlar. Çağırıyorlar İbrahim. Sen mi yaptın bunu? Niye ona sormuyorsun? Neye hitap ediyor bu? Bakıyorlar ona sorsa anlamaz. Duymaz. Duysa cevap vermez. Değil mi? Bu yönde bak şimdi İbrahim'in aleyhissalatü vesselam, Musa aleyhissalatü vesselamın tebliğleri rububiyet tevhidi merkezli. Binaenaleyh cevapları da bu yönde bak. İbrahim ile münakaşa ediyor. İbrahim benim Rabbimi öldürür diriltir diyor. O karşıdaki ben de öldürür diriltir diyor. İbrahim yapamazsın edemezsin demiyor bana. Benim Rabbim güneşi doğudan doğur, batıdan batı hadi yapsana diyor. Ve bu hitelleri kefertir. Kâfı kafayı vurdur. Cevaba bak. Müşkülatı hemen öyle vermiyor. Aciz kalacağı bu şekilde. Hep fıtrata dönük. Akla dönük yani. Tabii hale dönük. Neden? Çünkü rububiyet tevhidi merkezli bir konusundaklar. Ama Peygamberimize geliveriyorsun. Ebu Cehil'in müşkülatı benim Rabbim aydır güneştir değildi. namaz yaratıcı olarak kabul ediyor, razık olarak kabul ediyor, malikül kabul olarak kabul ediyor, müdebbirül emr olarak kabul ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, itikafta kalıyor, ömre yapıyor, bütün bu ibadetler var. İbrahim hiçbir şey demeden o şirk kabul edilmiyor. Bu küçücük bir vasıta edinmekten ebediyen ayağa kayıyor. Bunu anlatabildim mi şimdi? Mesele. Kişinin nereden sorumlu olduğunu bunu bilip ona göre hareket. Bizde şimdi umum tevhide hitap vardı. Neden? Kur'an'ın umumu bizeyiz. Biz Kur'an'ın umumundaki misalleri kullanmakla mükellefiz. Toptan Allah'ı inkar eden var. Allah'a kabul ettiği halde şunu şunu yapamaz diye. Değil mi? İnandığı halde inanmanın gereklerini getirmeyen var. İnandığı halde imanın gereklerini yapıp birlemeyenler var. Yani birinci misak, ikinci misakın seyri yani çok farklı mecralarda gidiyor. Her peygamberden bir misal olduğu için biz onun hepsini uygulama ortamındayız. Ama müşkilatı tespit, müşkilata göre de ilaç verme vardır. Karşıdakini mesul tutma, muhatap edilme var şimdi. Bu meyanda gelip umumun seyrine bakıyoruz şimdi. İbrahim'in muahize edilmediği halde söylediği söze bak. Ondan sonraki seyre bak. Değil mi? Ve İbrahim bu haliyle müşkilatı ta baştan ele aldığı için bütün peygamberlerin imamı mertebesinde oluyor. Peygamber'e bile ne diyor Allah? Muhammed'de ve İbrahim'de ve onunla iman edenlerde sizin için örnekler var. Peygamberimize böyle diyorsun. Ve Hristiyanlar, Yahudiler bile kabul eder, İbrahim bütün peygamberlerin babası olarak ele alır. Şimdi bak bir başka müşkülata seyrinden sonra. Musa'nın kavmiyle olan müşkülatı, Firavun'la değil bak şimdi. Firavun sahilde Kızıldeniz'den kurtuluyorlar. Kim kurtulan Musa ile beraber Kızıldeniz'den? İman eden. Allah'ın Kızıldeniz'den kurtulmada yardım ettiği insanlar. Az sonra sahilde giderken bir müşkülatları oluyor. Beni İsrail'in neydi o? Buzağa. Musa, bize de böyle bir ilah edinsene. Musa'ya inanmışlar. Gidiyorlar. Allah yardım etmiş. Kızıldeniz'den kurtarmış. Musa bize de bir ilah edinsen. Ne anlıyor bu sözden şimdi? Lazım? O ormanda şimdi geldik. Hayır. Onu da demedi. Ona gelmedik daha şimdi. Bu sözde ne anlıyor önce? Demek ki Allah'a inanan onlar, peygamberin ashabı olan insanlar böyle bir sözün şirk olduğunu bilmiyor. Şimdi açık seyri bu. Onun şirk olduğunu bilseydi inananlar böyle bir şey yapmışsa derler miydi? O zaman Hazreti Musa'ya gelen o durum onu açıklık getirmemiş. Yani. Şimdi o meselenin o olduğunu neden? Seyre göre hitap umum geldi. Umum ifadede onun da bu cüzden olduğunu bilmiyorlardı. Ancak müşkülatlara sebep beyan vardı. Bir sebep iniyor, yani zuhur ediyor, onun hakkında hüküm açıklanarak geliyor. Bilememe. Peki, Musa hemen, müşrik oldunuz mu diyor? Ne diyor? Siz cahillik gördünüz. Yani, bu da tevhiddendir, bunu bilmiyorsunuz. Yani cahil bir topluluksunuz diyor. Buradaki cehaleti müşriksiniz manasında demiyorum. Öyle olsaydı önceden de olurdu. Ve anlatıyorum bu da tevhidden. Böyle anlamanız gerekir diye. Eğer önceden imanı kazandınız, bunu yapmanız şirktir deyiverseydi, o zaman belki tekfircilerin haklı bir şeyi çıkardı ortaya. Havariler kimdir havariler? Ona inananlar önce. İsa Allah'a söyle de gökten bir sofra yemişsin. Diyorlar mı? Bak şimdi. Allah'a inanıyorsanız böyle demeyin diyor. Hemen yoklamaya verdim. Allah diyor ki de ki onlara gökten bir sofra indireceğim. Ondan sonra da böyle bir şey olursa böyle bir azap edeceğim ki diyor. Yeryüzünde hiçbir kimseye etmemişim. Azap ne zaman? Hüccet ikame edildikten sonra indireceğim ve sonra bir daha böyle olursa bir azap ederim ki diyor. Hiçbir kimseye etmemişim diyor. Kavimlerde aynı şey olmaz. Tabii. Ondan sonra geliyorsun Huneyn Harbi. Ne zaman oldu? Vefatından önce. Yani Mekke fethinden sonra. Vefatından biraz önce. Düşün. Huneyn'e giderken Vakıd-ı Leysi'den şöyle bir nakil var. Daha yani biz Şirk devrini bildiğimiz için yakın, uzak değil mi? Unutmadık daha. Mekkelilerin Bizatül Envat denilen ağaçları vardı. Onlar bir yere giderken kılıçlarını asar, teberrük eder, onun altında toplanırlardı. Öyle bir çınar ağacı görünce, ey Allah'ın Resulü, bize de böyle bir çınar ağacı yapsana. Dediler. Bak şimdi, bu sözden ne anlıyorsun? Aynen Musa'nın kavminde olduğu gibi, o topluluk, Peygamber'in vefatına az bir zaman kalmış, bunun şirkten olduğunu bilmiyor. Subhanallah. Aynen Beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi dediniz ki Musa bize de bir ilahi insana bak ne ona ne bunu da bilemiyor ve anlatıyor ve iş bitiyor Allah ve sen istersen diyorlar ey Allah Subhanallah beni Allah'a ortak mı dediniz bu ana kadar bana böyle diyordunuz mani olamıyordum ama görülen bir hal üzere ondan sonra bunu yasaklıyor sakın bir daha böyle bunların şimdi umum seyri içerisinde ele aldığında birilerinin muahize edilip aynı suçtan birilerinin edilmediğini. Ha. Çünkü o kişinin neyden, nasıl, nerede muhatap edildiğini bilmiyorsun. Müşkülatın nerede yani olduğunu bilmiyorsun. Biz buna ne diyoruz umum manada? Cehalet mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede değil. Ben Türkiye'de mesela fıtrattan selamet bulacak bu fıtri hüccetin kendisini kurtaracak adam olduğunu zannediyorum. Yani bu kainatın bir halikı var. Bizi de yaratan odur. Yani deyip bu sözün fayda vereceği insanı mümkün değil. Çünkü umuman insanlar eşit bunda. Ama belki kutuplardaki birisini bu söz kurtarabilir. Yine de büyük bir ihtimal değil bu. 1 milyonda 1 belki bu sözün fayda verebileceği insanlar olabilir. Onun için ne diyoruz? Umuman mazeret, cehalet mazerettir. Ama herkese, her yerde, her yerde de değil. Hüccetin ikame meselesi ele alındığında müşkülatın nerede olduğu bilinme zaruriyeti var. Mesela Müslüm'de adamın birisi çocuklarına diyor ki ben öldüğümde benim cesedimi yakın ve deryaya savurun. Allah bu cesedimin tozlarını toplayıp bana azap edemez diyor. Müslümler. Misalde bu adam kendisini böyle yaptıktan sonra Allah soruyor. Neden bunu yaptın? Rabbim azabından korktuğum için diyor. Bak şimdi. Benim cesedimin küllerini toplayamaz derken burada Allah'ın kudretinde bir müşkülat var mı? Var. Ama Allah'ı biliyor, azabından korkuyor. Öyleyse seni affettim diyor. Allah'ın kudretinin yani bunu yapabileceğini bilmiyordur. Ama azabından korktuğum için diyor ve Allah buna sebep bunu mağfiret ediyor. Cehaleti mazeret. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Şimdi o kadar Allah bilen bir insan, gerçi Musa'nın o kavmini söyledi biraz. Şu anki mantığımıza çok ters geliyor da. Onu söyleyebilmesi çok ters değil mi? Yani benim çok küllerimi toparlayamadığım şimdi, bir şey. Şimdi öyle kudretini ki... Kudretini tam olarak bilmiyor o zaman Allah'ın bilir. Şimdi öyle ki şu toplumda Allah'ın ne kadar Razzak olduğunu bilmeyen var. Allah'ın ne kadar Alim bildiğini bilmeyen var. Anlatabildim mi? Çünkü mesela bizim dilimizde çok yuvarlak sözler var. 5 dakika önce yetişmeseydi hastaneye ölürdü diyor. Hem de sakallı makalı bunu anlayamıyor. Burada neyi karıştırıyor biliyor musun? Eğer sen onu hastaneye getirmeseydi ölümüne sebep olan birisi olarak mesul olabilirdi. Hastaneye getirmen de onun yaşamasına sebep değildir. Ayıramadığı meseleler var. Bu insanlar bu toplum içerisinde şirki Allah'ı inkar etmedi diyenler var. Bilir misin? İlim ehli olduğu halde. Bu insanlar bunu anlayamıyor. Önce iman öğretilir, sonra da imanı bozan şeyler. Önce abdest öğretilir, sonra abdesti bozan şeyler. Değilse aksi fayda vermez buna. Şimdi gelelim, biraz bunun laf ebeliğine gelelim. Laf ebeliği yönüne. Demin bizim Muzaffer'le yaptığımız gibi o laf cambazlığıydı. Yani ben sana hiçbir delil getirmedim orada. Onu anladın yani. Gelelim şimdi o yönüne. Burada umum manayla ele aldığında bu meseleyi diyoruz ki biz birisine kafir deyip dememe müşkülatını ele alalım. Dinde kafir olmayan birisine kafir dersen o söz döner dolaşır söyleyene büyük bir tehlike değil mi? Yani kafir olmak için illa küfür işlemek gerekmiyor bak bile burada. Kafir olmayan birisine kafir dersen döner, dolaşır sana gelir. Burada demek benim için bir ihtiyat var. Ben çok dikkat ediyorum. Peki. Kafir olan birisine kafir demezsen diye kafir olursun şeklinde bir nas var mı? Var mı? Ama şu sözün, kafire kafir demeyen, kafirdir sözünün şöyle bir haklılığı var. Bak şimdi. Ebu Cehil'in küfrü belli mi? Kim demiş onu? Ona kafir demezsen, ayağın kayar. Bak şimdi. Küfür devrinde de yaşasa, Peygamberin, aleyhissalatü vesselamın, anasının kabrini ziyaret ve istiğfar etmesi için bir izni var. Ne diyor Rabbine? Ey Rabbim, annem için istiğfar etmeye, onun kabrini ziyaret etmek için bana müsaade et diyor. Allah kabrini ziyarete müsaade ediyor. İstiğfara. Neden etmiyor? Müşriklere istiğfar haram. Daha önce ayet. Demek ki peygamber anasının müşrik olduğunu bilmiyor da istiğfar istiyor. Anasına müşrik diye. Neden öğrendiği başka ayet vardı bildiği. Ama Ebu Talib için ölürken la ilahe illallah dedi. Yani sana hayır ve faydası olsun. Abdülmuttalib'in milleti üzere deyip gidince buna rağmen senin için istiğfar edeceğim diyor değil mi? Arkasından ayet diyor. Ne oluyor ki peygambere de müminlere müşrik olarak öldüğü bilinenler için istiğfar ederler. İbrahim'in babası için istiğfarı ona bir vaadinden ibaretti. Zalimlerden olduğunu öğrenince o da terk ediyor. Bu ayet inmişti. Çünkü tan zaman da amcasının ölümünden biraz sonra eğer anasının müşrik olduğunu bilseydi böyle bir izin istemeye cesaret eder miydi peygamber? Ama o ortamda asıl neydi? Şirk. Buna rağmen diye. Neden? Allah dememiş. Bu onun bunun hükmüyle, yaklaşımlarıyla. Ki buraya gelene kadar da bu sohbet daha önce Bant'ta var. Kayseri'deki çocuklara. Şirk mi oluyor? Müşrik olan istiğfar edilmez. Yani şirk olmadı ama yani hayır. Allah istemiyor. Değil de şimdi istediğimiz o da değil. Müşriye istiğfar yasak. Ha, öyle. Anasının müşrik olduğunu bilmiyor, izin istiyor. Anam müşrik diyemiyor. Müşrik devrinde yaşamıştır diyemiyor. Yani bu tek bilgilerin mantığıyla yaklaştığımız zaman Allah Resulü'nün kâbı dedelerde yaşamış. Anam da gidiktir şeklinde. Düşünmesi gerekiyor. Gerekir ama bak diyemiyor. Çünkü bilseydi diyemezdi. Ayet inmişti önceden onu yaran. Hocam bir şey sorayım. Şunu da bitireyim ondan sonra. Burada şimdi iman bahsi en iyi anlaşılan binaenaleyh en iyi anlaşılan, en iyi tatbik edilen hakkında hiç ihtilafın olmaması gereken bir mesele lazım ki en çok insanlar imanda ihtilaf etmiş. Neden? Kocaman bir soru. Kur'an'ın muhteviyatı, sünnetin muhteviyatı imanı anlatmak için gelmiş. Öyle mi? Bütün peygamberler bunu anlatmak için gelmiş. Bu kadar mevzusu edilen bir meselenin en iyi anlaşılan bir mesele olması gerekmez mi? En iyi tatbik edilen bir mesele olması gerekmez mi? Üzerinde hiç ihtilafın olmaması gereken bir mesele olması gerekmez mi? Ama tam aksine en çok ihtilaf edilen bir mesele. Neden? Kocaman bir soru. Neden? İsme nispette hiç mi yok? Herkes kendisine istediğine rahatlıkla mümin diyor. İstediğine de bu kafir diyebiliyor. Müşkülat isimde değil. Müşkülat müsemmadadır. Yani imanın eyleme dönüştüğü noktada. İhtilaf da orası zaten. Neden? İman ettim dedikten sonra bu söz bir imtihanı getiriyor. Sünnetullah'tır bu. Siz iman ettik deyip de diyor, geçmiştekilerin imtihana tabi tutulduğu gibi imtihan edilmeden bırakılıvereceğinizi mi zannettiniz? Sadık olanlarla yalancı olanların bilinmesi. Ve burada da biz diyoruz ki imanın muhafazası onu tahsilinden zordur. İmanın tahsili kolay. Neden? Bütün insanlık imanla tanışacak. Yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demesinler diye. Allah hücceti kâmil edecek şimdi hepsine. Ama müşkülat işte iman ettim dedikten sonra onu koruma imtihan başlıyor. İman mevzunda ihtilafın çokluğu imtihanı kaybedenlerin çokluğuna delalet eder. İnsanların çoğuna uymayın, onlar sizi sapıtırlar. İnsanların çoğu bunu bilmez. Bana inanan kullarım azdır. Ümmetim 73 kurtuya ayrılacak, 72'si cehennemlik, birisi kurtulacak. İman mevzundaki ihtilaf, imtihanı kaybedenlerin çoğunluğumuz, çok olduğunu gösteriyor. Bunu anlatabildim mi? Ve bu sefer bunu anlamadan imanı müsemmasıyla bu meseleleri anlamak mümkün değil. Önce iman, sonra imanı bozan. Türkiye toplumunda yaşıyoruz. İstersen ben test olduğunu söylesem. Türkiye toplumunda değil. Biraz önce söylediniz. Sadece Allah'ın birliğini kabul etmek ya da işte Allah'ın sıfatlarını kabul etmek kurtarmıyor insanı. Diyor şimdi burada rububiyetin, halisin, sıfatını kabul etmek kurtarmıyor. Şimdi ama şu da var. Mesela bir örnek vereceğim, bir tağut olayını belki daha değişik sizin ait o konuları ama önemli olan yine tevhidle ilgili konuları bilmeden ya da bilmediğini belki de bilmiyordur, o şekilde düşünüyor bir insanı. Öldüğünü düşünelim, bu insanın şeyi yine aynı şekilde olacak o zaman, Peygamberimizin annesinin durumu gibi olacak. Biz şu anki ortamda meselelerin hükmünü beyan etmekten katiyen korkuyoruz. Mükellef olduğumuz zaten bu. Şimdi varıyorum ben birisine. En basit bir namaz. Bak arkadaş, namazın terki şöyledir, küfürdür, şirktir, Allah böyle demiştir, sözü böyle demiş, anlatıyorum. Ya öyle mi hocam? Ben namazı terk etmenin böyle olduğunu bilseydim, mümkün değil terk edin. Hepsi terk edeyim. Ben namaza başlıyorum. Bu neyi gösteriyor? Bu adam demek ki namazı önemli bilmemiş. Namazın kılınacağını biliyor. Farz ama Yaparsan olur. Yapmazsan işte Allah gafurrahim. Bak kabul ediyoruz. Bu açık. Bunu davetimiz ortaya çıkarıyor. Önce biz suçluyuz. Şu şirk koşan adamları itham etmeden evvel bilenlerin kendilerini itham etmeleri gerekiyor bu ortamda. İkinci bir insana rastlıyorum. Tamam hocam ama biraz bilgiliyse, bir şeyler yapıyorsa, okuyorsa, gidip geliyorsa hocaların dersine, buna kafir demeyen de var. Dese. Şimdi ben sana tebliği ikame etme, hükmeti ikame etme babında sana tutup Fransızca konuşsam, ben sana anlattım arkadaş deyip çekip gitsem, hücret ikame etmiş sayılır mıyım? Hücretin anlaşılması da sarılır. O adamın demek bir müşkilatı var. Anlatmam gerekir. Değil mi? Bu sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Vermem, aydınlatmam gerekiyor şimdi. Çünkü birileri var burada. Hocam, kafir demeyen de var. Bunlar da büyük alim. Bir teşviş var. Bulandırılmış yani ortada. Üçüncü bir şahıs var, bildiğini zannediyor. Veyahut bilir, aleykümselam aleykümselam. Bilir görünüyor. Üçüncü bir şahıs var. Bu kadar bildin, ilim ehli geçiriyor. Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Yani sen şimdi bize bir şey mi? Sen güzel anlat. Demek anlamış bir şey. Ama bütün bu müşkilatlar esas İslam hakim olmadığı için çıkıyor. Bak arkadaş, namazı kılmasın. Değilse kafa gider. Mümkün mü namazı kılmasını? Bak bu şirktir. Böyle böyle böyle. Yatmadın mı gider. Hemen bunu yapacak. Bütün bu müşkilatlar İslam hakim olmadığından kaynaklanıyor. Ama İhtiyat, çünkü bizde şöyle kaynaklanır. Usame, la ilahe illallah diyen bir adamın kafasını koparıyor. Allah Resulü'ne anlatılınca, sen la ilahe illallah diyen birini mi? Ey Allah'ın Resulü, o korkudan dedi. Mantıken öyle değil mi? Kılıç tam ensesinde öldürülüyor. Gayet tabii korkudan dedi. Ama bu his mantık böyle. Ben sen bir kalbini mi yaktın? Şimdi burada la ilahe illallah sözünün geçerliliği emandır. Demek ki sorduğun sorulardan bir tanesi var. Derken korkudan dedi. Olabilir. Değil mi? Ama kalbini mi yaktın? O hak sana verilmemiş. Ama az kalpte la ilahe illallah burada emanlığı var. Dokunamazsın. Emanlığı var. Dokunamazsın. Ondan sonra ne oluyor? La ilahe illallah'ın manası, mütelazımı, muktezası gündeme gelir. Bu adama bakmış sen bu sözü dedin. Bir eman sahibi oldun. Ama bu sözün manası bu. Bu söz bunu yapmanı gerektirir. Allah Resulü'nün bunu tebliğ ettiği toplum bunların manasını biliyordu. Şunlar da ilahın manası. Mekkeli toplum çok güzel anlıyordu bu hitabı. Bu toplumun işi bitmiş cehaletten. Katmerli, katmerli bir cahil. Hocayım diyenler bile cahil. Fethullah Hoca'ya ben soruyorlardı. Hocam ne diyorsun? Katmerli bir cahil. Feveran ediyorlar. Sen ne biçim terbiyesiz birisisin? Benim Fethullah Hoca'ya cahil demem ona bir iltifattır diyordu. Büyük bir nimet bunu bilin. Ben ona cahil demezsem müşrik demem gerekiyor şimdi. Anlatabildim mi? Ama Fethullah Hoca küçük dünyamı bütün bu bantları yayınladıktan sonra öyle tevessül hakkında, rabıta hakkında mazereti yoktur. Ama avamdan birisine bunu diyemezsin. Ben şimdi tutsam bu adam boynuna bir haç taksa bir de ben taksam. Hangimiz mazur olur ilk evvelde? Mazereti onun olur da sizin hiç olmaz. Benim olmaz. Çünkü ben haçın ne demek olduğunu, ne mana taşıdığını, ne isim geldiğini biliyorum. benim bunda hakkım biter ama bu cahil, dergini bilmeyen, zalimlediği bir şeydir. Bakalım, öyledir. Bu, şunu simgeler, bu küfürdür diye buna anlatılır. Ama bana bir ihtimal yok mu ya? Belki birisi silahla tehdit ediyor buradan yere. Olabilir mi? Olabilir mi? Mümkündür ikrah. Onun için ihtiyat en evla. Karşıdakine bilmeden kafir dersen senden anları da gelir. Onun için bir sebep neden? Allah'tan korkmuyorlar. Bu böyledir, bu böyledir. Bir hüccet ikramesiyle dolayısıdır. Ama görünüşte ben mazur kabul edilemem. Çünkü ben bunu biliyorum. Bu cahil birisi. Bak demin halbuki anlattığı ayette 70 sene uğraşsa ruhları çıkar tamam. Ben de bilmiyorum hocam, sen anlat diyemedin. Değil mi? Ondan sonra tuttum, bak tevhid meselesi o ayet değil mi? Tevhid meselesini bilmeyince sen de gittin diyecektim arkasından bu yöne basamadan. Ben ondan da cehaletten Allah bizi kurtar. Ama herkese, her yerde... Ben de iki türlü dedi diyeceğim, onu söyleyeyim. Herkese, her yerde, her mesele de değil. Bu asıldır şimdi. Hiç kimse tutup da ben cahilim diye bu hacı takıp mazur gösteremem diye. Bir şey kalıyor bana. Ancak arkadaş tehdit ediyorum. Canımdan korkuyorum, bu olabilir. Bu mümkün. Ama bu da kaçta kaç. Bir ihtimal. Ancak şey değil mi? İkrah. Ancak can mazereti. İşte tabii. İkrah ancak can tehdit altında. TTR falan yaptığı gibi yani işte Ammar böyle yapmıştır. Biz ondan yemin edin. Kim kurtlaklarına bıçak koydu da yemin edin dedi Allah'tan gayrına? Şimdi o iş şirktir. Fakat önemli onlar da yemini bilmiyorlar biliyor musunuz? Yemin ne demek oldu? Bilmiyorlar. Birisi geldi pul bulmuş bedevi gibi. Hocam dedi şimdiden ne dersin defa dedi. Erbakan'a. Neyi dedim? Anıtkabir'e gitti dedi. Gitti ya Anıtkabir'e. Kusura bakmayın. Onu. Anıtkabir'e gitti. Dedim, bak dedim. Sıkı yönetimde suç olduğu halde bu Anıtkabir'e gitmedi. Ama kim zorladı da şimdi gitti bilmiyorum dedim hangi kafaya hizmet ediyorsa. Fakat şu da bir gerçek ki inanıyorum dedi. Erbakan'ın oraya gitmeden bir beklentisi yok. Esas tehlike Erbakan şeyhinin kalbine gitti. Önceden zaten nalları dikmişim, buraya gittiğinden değil dedim. Çünkü şeyhinin kalbine girişinde bir beklentisi var. Fakat burada yok. Buraya usulle siyaseten böylece git gidiyor. Buraya gitmeden evvel işi bitmiş zaten. Yani yaptığı iş yettir. Onun için umum manada meselelerin beyanında müşkilat yok. Yani namazı terk küfürdür dersiniz. Umum manada terk eden küfürdür ama sen kafirdir denen birdenbire namazı terk edene burada ihtiyacın. Anlatman gerekiyor. Anlatıyorsun hocam ben namazı terk etsem böyle olduğunu bilseydim terk eder miydim diyor. Açıkça bilmiyor. Ben çok rastladım böyle. İkincisi anlattığım gibi hocam ama böyle demeyen de var. Bir müşkülatı var. Ha, tabii böyle var. Yani bütün suç aslında ben öyle zannediyorum. Belki şiddetli olsak önce bilenlerin tekfir edilmesi gerekir. Cahillerin avamın değil. Hocalar zaten bu mevzuyu saptıracak şekilde usulü biliyorlar yani. Senelerdir bu halka bir anlattık anlamadılar diyor. Ve hiçbirisi de biz anlatamadık diyemiyor. Soğuk mu? İfrat ve tefrit çıkarsa ümmetinden sakınaklık kalarak hariciler diye bir tayfa çıkmış. Karşısında müfiyet diye bir tayfa çıkmış. Kaderi inkar eden bir tayfa çıkmış. Hemen karşısında ceddiyetlerine bir tayfa çıkmış. Bu ortamda tekfircilerin çoğu tekfiri sebep olan olan bu ümmet yani kötü rejimler tarafından çok etkili ve işkence ızdırap çıkmış. bu toplumu bir bunalıma sokuyor. Boşanmak için intikam alma şeyler yapıyor. Ayrılıklar, geleni teklif etme. Bir boşanma hareketi sanki bu. Yani bir nevi bir hastalık alameti oluyor. Şu anda da aynı şey söz. Tabii, umuman böyle. Ya daha fazla. Yani, umuman böyle. Onun için bu insanlar temkinli hareket ederek davayı ayağa kaldıramıyorlar. Ya slogancı ya da yan gelip yatma tipinde hareket ediyorlar. Tabi bu yönden bakarsan biraz mazur görmek gerekir. Şöyle bir şey. Türkiye'de en önemli tanesi bahsediyor. Ve bu insan aklı serin insanlar tarafından. Nereden? Var mı bir şey? Aklı serin insanlar tarafından tekbir edilir. Türkiye'de imam. Bu tatlı gibi çıkaralım. Ondan sonra bir idare edeceğiz. Üçüncü mertebede artık bunun muhatabı olabilir. Hem de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme sebebi küfür mü, zulüm mü, fısk mı? Bu mertebeden birisi de olabilir. Umum ifadede hususiliği ayırt edememiş kulaklığından. Şimdi bunu anlatırken de bu iman bahsini çoğu zaman şema şeklinde anlatıyorum çocuklara ben. Üçlü bir şebeke iniyor. Kalben itikad, dilden ikrar, azalar ilan ediyoruz. İman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en aşağısı yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermek diyoruz. Yoldan eziyet verecek şeyleri gidermeden bir insan, gidermezse bir insan ne olur? İmandan ucuz? Yoktur. Cezası var mı? Yok. İslam'dan çıkar mı? Yok. Ama ucuz noksan. Fakat yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri gidermekten imandan mı olurmuş dese bu itikadla ile alakalı hemen gider. O iş küfür olur şimdi. Şimdi yukarıya gidiyorsun içki içme. Bir insan içki içmese ne olur? İçki içse ne olur? Bak şimdi. O iman ne olur? Gitmiştir. Cezası var mı? İslam'dan çıkar mı? Yok. Ama İslam hukukunun cari olduğu zeminde bu. Şimdiki içki içenlere değil. Şimdiki içki içenin içkiye gelene kadar başka derdi var. Yani bu soruya da dikkat etmek gerekir. Aynen namaz kılmadan oruç tutanları gördün mü sen? Kıyamet gibi. Ama namaz kıldığı halde oruç tutmaya yok gibi. Neden? Asıl namaz çünkü. Şimdi Ramazan'da oruç tutanlara, oruç tutanlar maşallah diye takdir görmez. Namaz kılmayanlar diye tenkit edilir. Olması gerekir. İslam'dan çıkar mı? Çıkmıyor. Neden? Ebu Zer'in burnu yerde de sürdüyse, içki de içse, zina da içse, hırsızlık da yapsa cennete girecektir. Bak şimdi. Ama bu da Allah'ın indirdiği gibi hükmetmeme değil mi? Günahkar oluyor. İslam'dan çıkmıyor ama bak. Allah'ın indirdiği gibi hükmetmeme işi fıskla isimlendiriliyor. Ama içkide haram mı olurmuş dese o zaman Allah'ın indirdiği gibi yine hükmetmemiştir. Fakat bu sefer Allah'ın indirdiği gibi hükmetmeyen kafirlerdir vasfını alıyor. Bunu anlattım. Anlatabildim. Başka bir müşkülat da şimdi. Bekara avrat boşaması kolay. Belçika'dayız. Faslı birisi geldi şimdi. Konuşuyoruz. İran tarafı. Filistin'den Yahudileri çıkaracağız dedi. Müslüman tevhici zeki insanlar. Sen git önce Fas'taki Yahudi'yi çıkar ya dedi. Adam geliyor bana Fahd-ı Nükmine diyor. Ula sen bak Demir Ebn Nükmine sorsana diyor. Yani Demir Emlik mi sorun desem bana, bak ben sana diyeyim. Demir Emlik ne diyor? Demir Emlik kafir değil diyor. Şimdi bir toplamıyorum. Lan Demir Emlik kafir değil diyorum. nasıl olur diyemezsin, ne o zaman diyor. Ola Demirel, ne zaman Müslüman'da da irtidat etti, kafir oldu diyor. Tamam mı? Ancak toparlanıyor. Şimdi biz kendi müşkülatımızı görmeliyiz. Ben Türkiye'deyim. Bu insanları yoğunlaştıracağım diye bir nokta olmalıdır. Türkiye müşkülatı, gördüğü müşkülat olmalıdır. Biz tutup da dışarıdaki bir siyasetin yani zeminine oturtamıyoruz. Ha. Suud'u tanımak gerekir şimdi. O insanın yaptığını, yapabileceğini bilmek gerekir. Şimdi hislerin insana bir anlattığı vardır. Bana soruyor, Fahd hakkında ne dersin? Diyor şimdi. Hislerimle mi cevap vereyim? Kaydıyla mı? O da mı çıktı şimdi? Diyor. Ya bak ben sana sorayım. Hislerimle mi cevap vereyim? Ama kaydıyla mı cevap vereyim? Bu nasıl olur? Hislerinle hüküm verirsen, Usame'nin öldürdüğü adam korkudan söyledi. Kaydıyla söylersen, kalbimin yardı. Çıkıyor bak şimdi. Hislerin insana anlattığı ile, kaydelerin insana yaptırdığı farklı şey. Bak şimdi, bir adam insan, bir insan hanımını zina yaparken yakalasa, hisler ne yaptırır ona? Ama İslam hukukunda öldürürse o da öldürülür. Bilir misin? Hakkı yok ona. Ancak liyan hakkı var. Kadıya gider, zina yaparken yakaladın der, lanetmişler akada ayırır. Dört şahitler mümkün değil yakalanır. Bu meseledeki ceza caydırıcı olmasından kaynaklı. Ama kaç kişi hanımını zina yaparken görecek, Allah göstermesi de sabredecek. Değil mi? His başka, ey Allah'ım bir sabir ediyor şimdi Bukhari'de. İnsan sabredemez, kıskançtır diyor. Allah senden daha kıskançtır diyor. Bu kapıyı açıversen, belki İslam hukukunda, infaz tarihinde 10 tane kadın recmedilmemiştir zinadan. Bu kapı açılsaydı, belki 1 milyon insan öldürürlerdi, zina yaparken yakaladığım karımlar falanı diye. Öldürür müydü? Burada kapıyı açmamak için bu kaide şimdi konuluyor. Ne dersin Fahd'daydı? Valla bana kalsaydı o abdestsiz gelip namaz okuyordu dedi. Sırf halkı aldatmak için dedi. Bunu yapıyor dedi. Şimdi orada halkın göremediği, fark edemediği şey var. Bir halkın rehavette uyumasını tespit edemezsin bak bana da. Şimdi görünüşte biz buna anne hukuku tipinde olursa şeriat tanıklı diyorlar Suud'da. Askeri kanunlar tamamen Avrupa. Bak şimdi. Ticari kanunlar tamamen Avrupa. Faiz var. Açıktan açığa şimdi. Birisi tutsa ki Suud bayrağında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir Amerikalı Suud bayrağını ayağının altına alsa, bunun cezası küçücük bir şey. Askeri kanun çünkü dışarıdan alır. Yani Amerika bayrağını çiğnemekle Suud'un La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bayrağını çiğnemenin arasında hiç fark yok. Küçücük bir ceza. Halk bunu biliyor. Halkta mı kaçırılıyor? Anlatabildim mi? Aslında şu an Suud'da Amerika Suud'u destekler gibi. Öyle mi? Vallahi değil. Amerika krallığın yıkılmasını istiyor. Amerika şimdi krallığı yıkacak ama yerini ben dolduramazsam büyük tehlike. Eğer yerini demokrasi alırsa yıkacak. İstemiyor. Şimdi Müslümanlar da diyor ki krallığın yıkılmasını istiyorlar bak. Yalnız yıkılır da Müslümanlar dolduramazsa büyük tehlike gelecek bize diyor. Allah göstermesin de demokrasi aynen Osmanlı'nın son devrinde hilafetin bir ismi vardı. Öyle değil mi yani? Tek isimdi bu. Ama bu ismi getirmek için var ya binlerce adam Rusya yine getiremiyorsun. Şimdi korku bu. Kral gitsin ama yerini ne dolduracak? Demokrasi doldurursa büyük felaket. O zaman büyük felaket olacak. Bunu anlatabiliyor muyum? Ve Müslümanlar orada bizim buradaki bulunduğumuz durumdan daha çok mahkemesinde karar vermede güçlük çekeceğim. Bir ortam içerisinde biz kendimizinkini şimdi biliyoruz. Selamun aleyküm. Bakın selam. Hoş geldiniz. İyisin. Çok şükür. Hocam hoş geldiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz bu ortamda? Orayı bilmediğimiz için biz bekar oluyoruz. Avrat boşanıyor. Orada senin kendine. Oradaki halkın muhakeme gücünü açmak, çünkü birçok müşkilat var. En büyük tehlike hakla batılın yutturularak verildiği tehlikedir. Bizde daha hafif. Adam gidiyor şimdi konuşmasını dinle bak. Fahat. Konuşurken bizdeki tevhidi biliyoruz dediklerimizden daha güzel tevhidden konuşuyor. Bu bir şimdi bak. Kral. Bir yeri ziyaret edeceğinde protokolda ne var? Önceden bilir. Şu saatte uçaktan iniyorsunuz. Uçaktan inerken bando çalmaya başlar. Gelirsiniz askerin önünde selam verirsiniz. Ondan sonra devlet reisi, kral kimse sizi karşılar. Tamam mı? O an hemen iki tane masa kurulmuştur. Basın da oradadır bir yerde. Bir karşılaşma konuşması yapılır. Ondan sonra istirahat için falan yere gidilir. Ondan sonra şu yani likaat vardır der, yazılır. Programda böyledir şimdi. Koskocaman bir devletin kralının bu kadar harici diplomasinin olduğu bir ortamda protokolda farklı haç takılacağını bilmiyorlar mıydı? Fark bundan haberimiz yoktur derse kimi bu dala kabul ediyor? Halk da bu protokolü bilmiyor abi. O rahat şimdi uyutuyor. Tamam mı? Bunu biliyorlar. Çünkü Avrupa'da bir kral, yani idaresindeki devlet, bir kral tarafından ziyaret edilirse, o krala yapılacak olan taltif, şövalye ünvanını vererek, o takmış oldukları puta Avrupa'da kua militer derler, askeri haçtır o. Normal kilisedeki haç tipi değildir, onu askeri haç derler. Onu askeriye de kullanırlar. Yani öyle bir şeyi takdis edilmiş bir haç, gelen kralın, prensin boynuna asılır. Kralın üstlenmesi mümkün değil. Ben bunu biliyorum ki ben ne devlet bürokrasisindeyim, ne de dış siyasetle benim bir şeyim var. Diplomasisiyle. Onun bilmediğini mümkün değil. Yani bilmiyordu. Rastgele asıldı demek çok saf dillik olur. Ondan sonra bu da bir de canlı yayında her yer bunu gösteriyor. Ta çöldeki bedevi çadırda antenli televizyonuyla bunu gördü. O gün Suud kaynamış. Hemen dış diplomasi, iç diplomasiyle iştirak ediyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Kralımızın unvanını değiştirelim. O güne kadar kralın unvanı Celaleddin Melik'ti. Celaleddin Padişahımız, hünkârımız dedikleri gibi. Ne oldu? Hadimul Haremeyn-i Şerife'yi, iki şerefli haremin hizmetçisi lakabını aldı. Halbun biraz nazını şöyle bir çökertti. Kralımız da bilmeden takıldı diye işi kapattı. Buna daha hala saf dillen bir inanan var. Oradaki halkın gafleti çok farklı. Onun için halka bu yönde suç bulma zulüm olur. Kavrayamıyorlar. Bilenler bu gitsin ama yerini kim yapacak? Allah göstermesin, Araplar arasındaki fitne bizim gibi değil abi. Bak, Ayşe validemizi İfk hadisesinde Allah Resulü bunun zulmünden beni kim kurtaracak derken Hazreçli Evs kabilesi mescidin içine birbirine girdi. Kabilecilikten. Yani bir fitne yüzünden Müslümanların kanı döküldü. Bunu anlayan insanlar var. Yani Araplardaki kabilecilik bizden çok korkuyor. Düşün Allah Resulü'nün zamanında bile bu teslimi gösteriyordu. Kaldı ki bu ortamda. Ne gibi belalar. Onun için halkı değil de ilim ehlini muhatap etmek gerekiyor. Nafileleri de. İfadeyle yaklaşılıyor. Biz diyoruz ki şimdi önce bir isme takılıp kalmanın hiçbir önemi yok. Ama şöyle sorular getiriyor. Eğer tasavvuftan maksat takva ise, takva demek Allah'ın emir ve nehilerine, yani emirleri yapıp nehilerden içtinap etmek. Takva budur. Allah korkusun. Eğer tasavvuftan maksat vera ise, şüpheli şeylerden sakınmaksa, eğer tasavvuftan maksat zühd ise, asgari gibi iktifa ise, güzel ahlak, zikir ise, bunun adı İslam. Bu bir. Hocam da diyor, biz de İslam tarafından bir şekilde yaklaşıyor. Doğru. Bunun adı İslam. Bir ananın, babanın bile çocuğuna isim verme hakkı onlara aittir. Bu din Allah'ın dini. Neden birileri çıkıp da Allah'ın dinine, onun adına başka bir isim verme ihtiyacı duyuyor? Örfi, halk böyle demeye başlamış. İşte zararı yok. Sözün de bir yere kadar haklılığı olabilir. Bu maksatla denilirse bir beis yoktur. Olabilir. Ama yine de çocuğa isim koyma, ananın babanın hakkı. Fakat acaba bu isimle, ismin arkasında bazı gayrimeşru müsemmalar mı tutulmak isteniyor diye bir şüphe geliyor, tereddütler geliyor. Bizim şu ana kadar yaptığımız bunu araştırmak. İşte tasavvuf ismi, ashab-ı şifaya nispet edilerek, derişlerin yönelmesi giyerek, diyor. Yunanca bir kelimedir. Tamam mı? Ondan türemiş şeklinde. Yani yaklaşmak bir şey kazandırmıyor, vakit kaybediyor. Bunu yazan da kendisinin yani entel olduğu, akademik bir maluma sahibi olduğunu gösterme çabasından ileri gitmediğini biz şimdi düşünüyoruz. Yalnız Ziya kardeşin yaklaştığı Hüsnü Zan diyelim. Ziya kardeşin yaklaşımıyla biz Hüsnü Zan biraz da fazlaca Hüsnü Zan telakki ediyoruz. Bunu da şöyle diyoruz. Lüzumundan fazla olan Hüsnü Zan insanı bazı kötü noktalara kadar getirebilir. Hüsnü Zan çok güzel bir şey. Ama lüzumundan fazla olmamalı. İnsanın gafil avlanmasına, bir yerden iki kere, üç kere, dört kere, beş kere ısırılmasına sebep de olabilir. Burada başka bir noktanın da anlaşılması gerekiyor şimdi. Biz bid'atları izafi bid'at, asli bid'at diye tarif ederken asli bid'at hiçbir şekliyle İslam'la alakası olmuyor. Sonra da çıkmış bid'atlere deriz. Bunlardan korunmak kolay. Fakat izafi bid'at dediğimiz İslam'dan güzel bir şey almış. Zikir gibi, vera gibi, değil mi? Bazı şeyleri almış, bunun etrafında bazı ziyadelikler yaparak izafi sokuşturmalarda bulunmuş. Diyor. İzafi bid'atın tehlikesi asli bid'attan daha kötü diyor. Çünkü öbürkünden korunma kolay, bundan korunma zordur. Şeklinde ele aldı. Bunu da başka bir yapıyla ele alırsak, tahrif kelimesiyle izaha kalktığımızda, tahrifin belası inkardan daha kötüdür. Tahrifin belası inkardan daha kötüdür. Ehli kitap alimleri, Yahudi ve Hristiyan alimleri, Tevrat ve İncil'i inkar etselerdi, kafir olurlardı. Ama bu küfür kendilerine münhasır kalır. Gelecek nesillerde iman etmek isteyenler taptaze, bakire, bozulmamış bir kitap bulurlar. Böyle yapmadılar, tahrif ettiler, yine küfrettiler. Fakat bu küfürleri kendilerine münhasır kalmadı. Gelecek nesillerde iman etmek isteyen, tahrif edilmiş, bozulmuş, inanmakla inanmamanın arasında hiç fark olmayacak bir eyleme düştüler. Denize düşenin yılana sarılması gibi oldu. Bunun için tahrifin belası daha tehlikeli. Acaba bu kelimelerle bir şey mi yapılıyor? Mesela bizim ilk tespitlerimizden birisi bu. Ziya kardeş tasavvufla derinden bir alakanız var mı? Yok. O zaman biraz zor olur ifadeler. Mesela tasavvufta şeriat ve hakikat diye bir takzimat var. Şeriat başka, hakikat başka. Bana sorulduğunda şeriat Allah'ın indirdiği dinidir, kitap ve sünnet. Binaenaleyh bu sıfat ona verilir. Ayrı ayrı telakki edilip neden anlatılmak isteniyor? Diyorum ben şimdi. Biraz der ki fazlaca, yani Ziya kardeşim, lüzumundan fazla hüsnü zancı olmasının yanında biz de lüzumundan fazla şüpheci suizancı olma tehlikesinde de vuku bulabiliriz. Değil mi? Bunun için bir denge unsuru bunu tespit etme zaruriyeti ortaya çıkıyor. Arkasında fetva ve takva diye bir ikili ayrım var tekrar. Fetvada caiz olan takvada olmayabilir. Fetvada helal olan takvada haramdır gibi tasavvufun yani tasavvuf ehlinin kullandığı ifadeler var. Ne demek istiyorlar şimdi bununla? Bunu yok işte başka bir fark yoktur. Bundan kastedilen bir murat yani düşündüğünüz gibi değildir diye ismen bir defe başvuruyorlar. Ama bu beni yatıştırmıyor. Çünkü benim yaşadığım, geliştiğim ortam Türkiye ortamı değil. Ben 14 yaşında gitmişim Avrupa'ya. 26 sene Avrupa'da kalmışım. Yaşadığım toplumun öyle veya böyle en azından sosyal olarak içtimai olarak bende bir tesiri vardır. Muhakkak vardır yani. Acaba bunun da bir tesiri olabilir mi diye düşünmeden mümkündür. Biraz insaflı yaklaşmak için. Bakıyorum şimdi ben bu tasavvufta ana, temel kitaplar olarak neler kabul edilmiş. Şunları bir alayım diye. Hem de lider mevkiinde, o tarikatın müessisi, kurucusu mesabesinde olan insanlara alıyoruz. Bakıyorum, birisi şöyle bir laf diyor. Karşılaştıktan sonra bunlar çıkıyor. Adam diyor ki, bizim diyor, tasavvufi musikimiz, Kur'an dinlemekten 7 vecihle üstündür. Benim şimdi yetiştiğim ortamda Allah'ın kitabı sözlerin en büyüğü. Değil mi? Onu zikir yönüyle el alsam ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Kalplerin itminanı, huzuru ancak Allah'ın zikriyle. Yani huzura kavuşur, rahat. Nasıl olur da teganni tasavvufi musiki izah ediyor şimdi orada. Hem de 7 vecihle izah etmeye kalkıyor. Okunan ayetin esnasında insan kalbi, halet-i ruhiyesi o ayete münasip düşmez. Ama bir kaside ilahi okunurken, tasavvufi bir musiki çalınırken senin halet-i ruhiyene münasip bir halt taşır. Erkeklere bir kadınlara yarım haz verilmiştir mirastan ayetini okurken insan ne hisseder diyor. Bu beni şimdi düşündürüyor. Benim aklım kirada değil. Tamam, hiçbir zaman besleyelim de neden lüzumundan fazla? Ama suizanın da aşırı şüpheci olmakta da bir hata var. Bu da şimdi şey yapıyor. Adını söylemiyoruz şimdi bunu kim demiş. Fıtratı bozulmamış her insana sorsan, kime sorarsan sor yani, Allah'ın kitabından daha üstün telakki edilecek bir şey var mı desen, mümkün değil de. Bozulmamış fıtrattır. Herkes bu sözü söyler. Ama bunu Gazali desen önce, bak Gazali böyle demiş desen, vardır bir hikmet diyor. Şimdi, vardır bir hikmet. Bu hikmet ne garip bir şey ki senelerce biz bunu anlayamamışız. Burnunu silemeyen, taharatını yapamayan bir derdik. Bunu anlamış. Bir mühim, rehbidir diyor. Siz zahir ehlisiniz diyor şimdi. Bu da garip. Batın zahir ayırma, batını yani ledunni ilme sahip olan, batın ilme sahip olan zahiri ilme şeriat hakikat şimdi dönüyor. Şeriatta bu söz küfür olabilir ama diyor, hakikatte başkadır diyor. Aha, şimdi yakaladım diyoruz biz. Neden şeriattan hakikate ayırmışlar diyor şimdi. Bir şeyler diyor şimdi bana, benim aklım kirada değil. Belki şüpheciliğimi aşırılığa götürmeden bir tutabilirim, mecburum bu ortamda ben. En azından kalbim mütmain olmalı benim. İbrahim bile anlamadığı bir meselede aleyhissalatü vesselam Allah'a soruyor. İbrahim diyor ki ey Rabbim bu kemikler tamam mı? Şurayı toz toprak olduktan sonra tekrar nasıl dirilteceksin? Bana göster. İbrahim, Allah diyor ki İbrahim inanmadı. Bilakis inandı. Ama kalbim tasavvuf ehlinden zahiren küfür gördüğün bir şeyi tudur etsem soramazsın ha. Katiyen onu kötüye telakki edemezsin. O kapıyı kapatmış şimdi. Zahiren kötüdür ama çirkindir ama batinen başkadır. Menakıb-ı Arif'inde şöyle bir hikaye var. Ahmet Bedevi güya Mısır'da gezerken müridi bir eşeği tutuyor. Ahmet Bedevi düzüyor. Halkın ortasında. Müritler diyor ki, zahiren kötü bir manzara gördünüz ama hakikat böyle değildir. Zahiri şeriata karşıdır. Batinen başka hiçbir. Deryada Müslüman gemilerinden birisinde bir delik açılmıştı, su giriyordu. Gemi batacaktı da o deliği kapatıp biz diyor. Bak şimdi. batın zahir, hakikat şeriat, benim aklım kiradan arkadaş. Gidiyorum şimdi, bakıyorsun bir başka yerinde, falanı görmek diyor, Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Fıtratı daha bozulmamış, kime sorarsan. Yani bu sözü makul kabul etmek, aklı selimin işi değil. Tevilde mecal bulmak mümkün değildir bunda. Ali Aslan onu tercüme ederken, daha ben talebeydim, Serdaroğlu'nun tercümesi var. Hocam, Allah aşkına, hiç başka bir şey yok mu da bunu tercüme ediyorsun? Saydım, bu satılıyor dedi, aynen. Ya hocam, Allah aşkına, şunu nasıl tevil ettin, bana bir der misin? Sen anlamazsın Ebu Said dedi. Hocam şu yerin temiz olsaydı secde edecektim bunu anlayamadığım için Rabbime dedi. Şöyle temiz olsaydı bunu anlayamadığım için Rabbime şükür secdesine kapanacaktı. Tabi anlarsın diyor. İleriye doğru anlarsın. Aynen. Hocam öyle bir duvar yapmışsınız ki anlamamak istiyorum ben bunu. Ya nasıl Allah diyor. Bunu nasıl tevil edersin hocam? Allah'ın cennette kullarına en son ikramı cemalini göstermek. Bu Allah'ın gönlünü demişti. Mekkelilerin şirki basitti. Allah'la kul arasında vasıta şefaatçi edilmeleriydi. Müşrik. Bunlarınki şirki geçmiş Allah'tan üstün. Görünmesi bile. Ben bunların izahını, bilmiyorum siz aklınıza yatırabiliyor musunuz? Ben bunları anlattığımda, Ramazan kardeş gibi, muhakkak birileri tesirleniyor benim sözümden. Anlatabildim mi? Gayet tabii, şimdi ben diyorum, benim anlattığım sözlerin muğlak, muğalatası yok yani demagojisi. Fıtrata hitap ediyor. Gelsin onlar bu sözleriyle, diyelim ki, tasavvufu iyice bilene, ikna etsin bu adamları. Açık. İsteyen inansın, isteyen küfretsin. Ama inanan da açık beyine deliller üzere. Küfreden de açık deliller üzere olsun. Biz hipoteğimizi alamayız. Ben hiçbirisine demiyorum ki bunları anlatırken, sakın ha, bizim yolumuzdan çıkarsanız damdan düşen tezek gibi olursunuz. İşiniz biter. Benim söylediklerime itiraz edemezsiniz. Bunu demiyoruz biz. Ben inandığımı, hak olduğunu bilerek yazıyorum ve bunu da ispat ederim. Gidiyor arkadaş Allah aşkına İmam Rabbani ya. Mektubatında, tasavvuf ehlinde umuman bu vardır bakın. Allah'ı tasvir ederken kadın gibi tasvir ederler. Tasavvufun temelinde var. Muhittin Arabi şeyhin kızına aşık oluyor. Kız pas vermeyince aşıkların artık beyitleri şeklinde bir şiir yazmaya başlıyor. Celaleddin Rumi'ye bakıyorsunuz ay. Allah aşkına ben Mesnevi'nin mukaddimesini okuyorum. Aynen Kur'an'ı vasfeder gibi diyor. Bu kitapları ben yazmadım. Ben tercüme etmedim arkadaşlar. Bu kitaplar niye Türkçe yazılmış? Okusun halk anlasın diye. Değil mi? Aynen Kur'an nasıl vasfediliyor? Mesnevi öyle vasfediliyor. En edepli, en ahlaklı kızsa arkadaş net bir ifade değil. Net bir ifade değil, mücmeldir bu, âm bir ifadedir. Bu ibarenin, bu kelimenin izahını ya Kur'an'dan ya sünnetten aramamız gerekiyor. Öyle bir ibare, bu ibare öyle bir ifade, izah kazanması gerekir ki hiçbir insanın görüşüne de fikrine müracaat edilmesin. Çünkü bu kelime benim görüşümle bir başkasının görüşüyle açıklanacak olursa her insanın ilmi seviyesi, kabiliyeti birbirinden farklı olduğu için farklı izahlar gelecektir. Ve bu sefer yaratılış gayemiz olan bir esasta farklılık görününce ve bu sefer farklı izahlar